go przyłapać, z jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł. W samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. Ja czekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracy znów gwiazdorom dają, a gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają i tramwajem jadą w święta aż do nieba. Tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. Ja czekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia. To jest chyba jedyna piosenka, która ma najwięcej refrenów w naszym repertuarze. I my tą piosenką testujemy wrażliwość słuchacza, czy jak on się szybko uczy melodii. Grzegorz się szybko uczy. Jarek też się szybko uczy. Ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Mirek też się szybko uczy. Doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego. Przez 22 lata nie odezwał się do nas takim głosem. Jacek też umiem. Radek też umie. Czekam kiedyś takich chwil i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Chcielibyśmy Państwa tą prezentacją wprowadzić za kłopotanie. Siedem refrenów zaśpiewaliśmy. Ja gasną światła i wiadomo, żyć niełatwo w wielkim mieście. Oto widać nikną ludzie, jeszcze ktoś przez popołudnie przejdzie i nareszcie nad głowami leci anioł, co szczęśliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Ja czekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam. Jesteśmy wzruszeni państwa reakcją. Oraz przygotowani na naszą reakcję, żeby odpowiedzieć na państwa reakcję. Ponieważ piosenka Jestem tylko przewodnim dla nas stanowi tak silny ładunek emocjonalny, że my między sobą umawiamy się każdorazowo, że już po tej piosence nie wychodzimy na żadne bisy, bo ta piosenka bardzo skutecznie burzy dobrze zbudowany nastrój i bisy później wydają się trywialne. W związku z tym, że jesteśmy w takim czasie wyjątkowym, bo to jest czas, gdybyśmy byli poza studiem i poza salą, to byłoby trochę niestosownie grać wesołe piosenki, bo oczekujemy dnia, w którym ma być weselej niż do tej pory. W związku z tym... Dam radę, wiem co chcę powiedzieć. W związku z tym wykorzystujemy tę sytuację, że znajdujemy się w pewnej enklawie czasoprzestrzennej, w której możemy pozwolić sobie na to, żeby zagrać wesołe piosenki. Lub smutne, jakiekolwiek, ale w każdym razie gramy wesołe lub smutne piosenki. I to jest inny czas, inna przestrzeń, jednocześnie w tym samym czasie i przestrzeni. To jest cud spotkania wykonawcy z publicznością w sali koncertowej, albo teatralnej, albo jakiejkolwiek innej. Proszę. Jedyną piosenką, którą napisaliśmy z myślą o świętach, to była piosenka W Wielkim Mieście, a inna piosenka, którą zagram, za chwilę dojdą pewnie do mnie koledzy, jak usłyszą, którą piosenkę gram, bo nie wiedzą, którą zagram, to ta piosenka jest najczęściej puszczoną piosenką w święta z naszego repertuaru, co nas cieszy, bo została zaakceptowana jako brzmienie przypominające piosenkę kolędową. Nie ma w tym nic złego, aczkolwiek opowiada o zupełnie czymś innym. Taki paradoks losu. Pod niebem pełnym cudu nieruchomie jest nudów. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. Niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Pod cudnym niebem jeszcze każdy chodzi jedno miejsce, być może ma i chwilę, gdy godnie ją przeżyje. Bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia, skłonni jesteśmy szukać ciężkich pukać. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją,

Witam Państwa. Dobry wieczór. Jak można się już domyślić z takich gorących oklasków, zespół już jest na scenie. Są z nami blisko związani od 20 lat. My ich kochamy. No mam nadzieję, że oni nas przynajmniej trochę lubią przez te 20 lat. Niezależnie od tego, czy grają tutaj swoje piosenki, czy grają piosenki Agnieszki Osieckiej, czy grają piosenki Wojciecha Młynarskiego, zawsze są to ciepłe, wyjątkowe spotkania z wyjątkowymi ludźmi. Jarosław Treliński. Jacek Olejarz. Mirosław Kowalik. Grzegorz Szwałek. I Adam Nowak. Tadek Kulas. Dzisiaj zagrają, jak zapowiedzieli, piosenki o miłości i nie tylko. Raz, dwa, trzy w Trójce. Językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Stałbym się miedzią brzęczącą lub brzęczącym cymbałem. Gdybym posiadł dar prorokowania, poznał już całą tajemnicę i wszelką wiedzę. A wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym nikim. Miłość jest cierpliwa, szlachetna, nie zazdrości. Miłość nie przechwala się, nie jest zrozumiała, nie szuka siebie. Miłość nie wybucha gniewem, nie postępuje nieprzyzwoicie. Miłość nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą, wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy. Ufa. Miłość wszystko przetrwa, miłość przetrwa, nigdy się nie skończy. Co posiadam i szczycił się, że wydałem własne ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie zyskał. Miłość jest cierpliwa, szlachetna, nie zazdrości. Miłość nie przechwala się, nie jest zarozumiała, nie szuka siebie. Miłość nie wybucha gniewem, nie postępuje nieprzyzwoicie. Miłość nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą, wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy. Ufa. miłość wszystko przetrwa, miłość przetrwa, nigdy się nie skończy. Miłość jest cierpliwa, szlachetna, nie zazdrości. Miłość nie przechwala się, nie jest zarozumiała, nie szuka siebie. Miłość nie wybucha gniewem, nie postępuje nieprzyzwoicie. Miłość nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa. Miłość wszystko przetrwa, miłość przetrwa, nigdy się nie skończy. Miłość wszystko przetrwa, miłość przetrwa, nigdy się nie skończy. Miłość wszystko przetrwa, miłość przetrwa. Dobry wieczór Państwu, studio imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Cieszymy się, że możemy zagrać po raz kolejny w tym miejscu, bo jest to miejsce niezwykłe. Ludzie przychodzący do tego miejsca są ludźmi niezwykłymi i ludzie, którzy przebywają w największej sali koncertowej na świecie, czyli słuchają tego koncertu w eterze, również przebywają w największej sali na świecie i są ludźmi niezwykłymi. Dziękuję za wypowiedź. Ponieważ nadarzyła się możliwość zagrania koncertu, który przypomniałby o naszym istnieniu, nie czujemy się zapomniani, ale lubimy się przypominać, to wymyśliliśmy taką ideę, że w okresie przedświątecznym, który właściwie nie należy do jakichś specjalnych okresów rozrywkowych, żeby zagrać dla Państwa piosenki, które kojarzą się z tym, za czym prawdopodobnie wszyscy tęsknimy, czyli za miłością, i za obrazkiem świątecznym, który byłby nie tylko kojarzony z świętym Mikołajem i z prezentami, ale również z odrobiną refleksji na temat tego czasu. Dziękuję za wypowiedź. Kiedy myślę, że to tu, od kiedy wiem, że to nie tylko dla anioła, a dotknąć cię oznacza znów coś więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Smaki, których nie zna nikt, zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Taterni wchodzi na swój szczyt. A wnętrze twe niech będzie szczytem moich marzeń. Tu jestem w niebie, nad ranem słońce cię rozbiera dla mnie sentymentalnie. Nad fortepianem pochyleni święci brody swe rozpuszczają. Oglądam twą nagość i nie wierzę sobie sam. Tutaj niebo swe mam. Niebo swe mam. Tutaj niebo swe mam. Tutaj niebo swe mam. Jestem w niebie. Jestem w niebie. W kontekście pierwszej piosenki chcieliśmy przypomnieć piosenkę Grzesia Ciechowskiego, który odszedł kilka lat temu, a który jest autorem wielu, wielu ważnych piosenek dla polskiej muzyki rozrywkowej. Chociaż z niektórymi trudno byłoby po drodze, jeżeli chodzi o rozrywkę, to jednak napisał wiele ważnych piosenek. Ceniliśmy go bardzo, ceniliśmy zespół Republikę, w związku z tym przygotowaliśmy właśnie tę piosenkę w rocznicę jego śmierci. Następna piosenka też będzie w pewnym sensie o miłości. Rozświetlały burz rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych burz, słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszej smak z twych bark uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz,

więcej niż Bóg. Pokłoń się do jej martwych nóg. Nie byłbym w porządku wobec słynnego kompozytora Mateusza Pospieszalskiego, gdybym nie powiedział, że pierwszy utwór, który zagraliśmy, jest kompozycji właśnie pana Mateusza Pospieszalskiego, słynnego saksofonisty, kompozytora, piosenkarza oraz miłego człowieka w obyciu. Mówię o tym dlatego, ponieważ muszę jeszcze powiedzieć o tym, że nie powiedziałem, że piosenka Starych Kochanków jest w tłumaczeniu pana Wojciecha Młynarskiego, a piosenka Oczy tej małej jest ze słowami pani Agnieszki Osieckiej i pana Zygmunta Koniecznego, a piosenkę, którą teraz zagramy, napisałem dla Fundacji Iskierka, słynnej z tego, że prezentuje przed światem twórczość Wielkiej Orkiestry Onkologicznej, złożonej z dzieci, rodziców, lekarzy, policjantów i całego szeregu osób towarzyszących. I mieliśmy taką przyjemność współpracować właśnie z tą fundacją. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie i gramy dla państwa piosenkę, którą napisaliśmy dla nich specjalnie. Dziękuję za wypowiedź. Jak rzeki nurt płynie nadzieja dla tych, co pewnie czekają na cud z ludzkiego serca, z dobrego serca, gdy pije jak dzwon, płynie nadzieja, by w innym sercu znaleźć swój ton. Nie tylko w niebie, nie tylko tam śni dusza swój sen, także w pamięci. Jeżeli pamięć przechowa jej cień, nie tylko w niebie, nie tylko w niebie puka do drzwi dusza z nadzieją, czy też w pamięci przyjdzie jej żyć. Odmieni nas. W miłości czas. Każdego z nas. W miłości czas. Thank you. może w niebie, być może milczą podobnie jak my, lub mówią nie wiem, gdy oprócz łez nie płynie już nic. Być może w niebie, może czekają podobnie jak my, w nadziei pewnie ktoś się uśmiechnie, choćby przez łzy. Odmieni nas. Miłości czas. Czas. Nie tylko z nieba, nie tylko z nieba, jak rzeki nut płynie nadzieja dla tych, co pewnie czekają na cud. Podobnie miłość, co daje życie i powód, by żyć, by się zatliła, to w innym sercu musi się tlić. Odmieni nas. Miłości czas. Każdego z nas. Jeszcze jedna kompozycja słynnego kompozytora, pana Mateusza Pospieszalskiego. Tym razem ja napisałem słowa do tej piosenki. Była grana, zdaje się, rok temu czy dwa lata temu w okresie również przedświątecznym. Wykonywał ją wtedy kompozytor, czyli Mateusz Pospieszalski, a w tym wypadku wykonam tę piosenkę ja ze swoimi słowami. Bardzo jest mi przyjemnie, że mogę to zrobić. Dziękuję za wypowiedź. Jeszcze tylko mieć mieć nadzieję. Jak dojść, nie wiemy wciąż. Którzy ulic nurtem mętnym płyniemy w czasie niepojętym, zdziwieni nie wiemy, jak można żyć nie mając nic. Tak zlepieni siłą sprawczą, w brzuchach tramwajów prawie tańcząc, płyniemy zdziwieni, jak można żyć nie mając nic. Tak niedaleko przecież do Betlejem, jak okiem rzucić albo i kamieniem. Przecież jeszcze mieć nadzieję. Jak dojść, nie wiemy wciąż. Jak dojść, nie wiemy wciąż. Jak dojść, nie wiem. Byłoby niesprawiedliwe, gdybyśmy zahaczając o twórczość pana Wojciecha Młynarskiego, nagrywając płytę z jego piosenkami, nie zaśpiewali przynajmniej jednej piosenki takiej, którą napisał pan Wojciech, którego serdecznie pozdrawiamy, gdyż nie mógł być dzisiaj na koncercie, ale życzył nam powodzenia, co nas bardzo cieszy, bo my panu Wojciechowi też życzymy powodzenia. Zagramy piosenkę, którą pan Wojciech wykonywał. Nie robimy tego dlatego, żeby zastępować jego wykonawstwo w tej piosence, tylko żeby wyławiać perły polskiej piosenki pięknej, mądrej i niezwykle wrażliwej, pobudzającej wyobraźnię słuchacza. Takie słowa do kompozycji Krzysztofa Komedy napisał Wojciech Młynarski. Piosenka nazywa się Szara Kolęda i jest jak najbardziej o czasie, w którym się znajdujemy. Dziękuję za wypowiedź. Jak chmury brzeg, a podarek czeka wciąż. Z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lilaj, zniknie złość i serca chłód. Na trąbce Tadek Kulas. Pokochamy się znowu wzajem, darujemy moc win, uraz nie chowa nikt, narodzony